Nem akarja mit kapni. Nem kell beaktiválni a telefon valamit. Nem akarja bevenni. Nem kell beaktiválni. Még mindig kétszer az. Még egyszer megpróbálom. Azt írja, hogy nem engedi, meg erre a számra fogalma nincs, hogy miért nem. Még egyszer meg beírom, várjatok. Mikor már nyomogatok. Belé próbáltam és nem akartam. Jó, csak a telefon nem enged, szám nem engedi, 28, 28, 994, 8. Nem a kártya, másik szám kell ide, a telefon az jó még. Biztosan rájöttek, hogy jó sok fizessi más pénzt, beszél ki. Milyen aktivácia, milyen magutja, ez a vise, nem engedi meg. Mi van vise? Ez a vise információja, Obráti Tenásemnek, kontaktcentrumnak, te kell írni, na lassért, nem engedik meg arra, hogy írjuk. Mi kell hozzá menni, akkor ne hívjátok fel, hogy leszedi a pénzt. Vagy aktiváljak egy másik sorodat, hogy egy hát kétig vegyem, hogy mindent tudom, most a birtok hívni, hogy mi legyen mostan. Az legyen beaktiválva? Nem engedi meg. Nem engedi meg, hogy ott van. Nem engedi meg, hogy beaktiválj egy telefonszám, és akkor beszélgessél, mert nem kerül neki sokba egy hónapból. Egy hónapból csak 200 nát adsz neki, nem tetszik. És akkor mindegyiket beszélgetni. De, igen, akkor ha beaktiválod a másikat, hanem minden 60. Mi? Minden 63-os. Tiszta a kompótor szállat adja. Nem tiszta. Akkor én megyek. Akkor nem hívhatok fel a felkörék a feladatot. Ő aktiváljam be a másikat be? Mi legyen? Akkor meg kell lenni. Aktiváljam be valami, hogy lehet egy telefonálját. Én annyira törött, hogy még ezt a törött, hogy állt. Annyira törött. Össze akartam törni. Te meg tudod így ezt, hát törni ezt a törött. Nem tudom mi, nem akarta. Meg kell kérdezni tőlük. Itt van a 170-nári, kapsz 600 percet egy hónapra, de ez nincs olyan. Amaz a 60-náros az baktia, ahol korlátom vissza egy hétig beszélgetni vele. 160 perc is elég egy hónapra, nem beszélünk mint annyit. Hát, mint azt hiszem. Egy héten egy 60-nárba kerül. Mindjárt megnézem. Ezek az aprók? Nem aprók, csak éppen nincs ilyen tíz. Ez fogható gyönyörű régen. Van itt tojás? Olyan. Csak a kóbor, tehát lehetnének. Ez így az aprónak. Ez a kettő apró, az meg ez. Öntőd. Akkor saját haptam az egy-kétre. Befétlások aktiváljon meg? Aktiváltam, mennyire akarod már, hogy gyors vagy mit bármi már. Tegyetek rá egy 500 dinárt, az akkor majd lesz rajta. Akkor beaktiváljon. Majd aztán mi kell beszélni a... Hé, kimacska, ne? Na, mindenki itt tévét. Bele Patilával egy étre közelettem hatonnál, a DC-63-assal beszélve, minden 63. Jó. Nem tudom, ilyen metet nem osztott, szóval a kettőzőt vagyok, nem kettőzőt. Nem, vagy nem engedi meg a telefontot. Majd el kell vinni a kisvilágba. Jött ehhez. Mindegy, most itt kell beszélgetni. Mindenki a kettőzőt, meg most már vissza. Kiválogatottak. Jó tojások, hát. Hát tudom, hogy jó tojások, de nem a piacra való. Hát mindig lehetne kiválogatni a cserére. Amikor hogy hívják, akkor hogy na, az kicsike, akkor ebből még lehetne rátenni, hogy jó tojások. Már van a Vikinek már annyi tojás, hogy nem tud el mit kezdeni. Nem van a hűtője. Nem, már ott kibújt ránk a hűtőmékén kavarát. Azt mondta, hogy van még 30 darab neki. De nem is kapja el most. Ám jó, mindig nem a köbben ez a telefon. Sajnál nem stimmel a... Na, a telefonszámolja nem stimmel. El kell menni már ma, hogy sívják a Telenorba. Beszélni kell velük, megnézhetne számokat, hogy mi vagy, jól van, nekem nem lehet aktiválni rajta. Vagy nem engedik meg, hogy beaktiváljad. Ez nem lesz így jó. Én sem. El kell menni. Na, elmegyek máma, és akkor be... Azt mondta, hogy menjek el a jettelbe, hívót írva üzenetre. Van darab. Van benne. Elraktam ezt. Legyen, ha csak lehet. Ha? Ha szilégetnél. Benne van az összerükben, ugye? Hát igen, érzem is. Miért nem aktiváltad a gyárba mentemre? Semmi nincs beaktiválva. Nem engedi meg, hogy beaktiváljak rajta sem, nem tudom. Nem lehet, el kell menni a, hogy is hívják be, a jettelbe, és akkor mondom, hogy beaktiválják azt az egy számot. Mi nem engedik meg a rendszerük. El kell menni hozzá. Le kell majd menni máma az üzletbe. Beszélni kell, kérte, hogy hívjam fel, vagy beszéljek velük. Azt akarják biztosan, hogy egyéb másik telefont, és akkor ugye oda csalogatnak. Ravasszak. Fel kell tenni, tölteni, majd bevisszem a telefonodat. Tedd rá a töltőre. Ott van. Vagy hívják ott fel a pedig. Ott van, ennyiben van. Nagyon, hol van? Ott van, hogy itt a darab van. Nem bírom, nem engedni, hogy beaktiváljam. Mindjárt hazamegyek, és akkor majd elmegyek, írta, hogy nem engedi. Nem tudom, mi nem enged semmit sem. De hogy megengedte, hogy pénzt vegyél rá? Azt megengedte, de azt, hogy beaktiváljam ilyen csalogot, azt nem akarja. Nem tudom, miért nem. Ilyen, hogy mentem rá már. Várok. Ne írjatok rajta sem. Na, megyek, így átjövök. Na, sziasztok. Add le a kulcsot, és akkor viszem a virágokat. Nem, nem jó a szám, nem akarom beaktiválni neki. El kell, amint mobil száma nem jó, el kell mennem a Telenorba már. Egyeteles. Egyeteles, add ide. Nem bírtam beaktiválni neki semmit sem. Biztos odaadom a telefonát. Ha? Jó. Jó. Nem sokkal, jó. Nem fog. Tudod még egyet. Hozzáhajt a piacru! Hozzáhajt a piacru! Döntsed el! hol vagy? Thank you. Megnézed a férfit, akit ott neked? Mennyivel kerül az? 20 szokott elég? Na, ez elég se elég lesz. Hát vidd el oda itt. De mamma leszek még most ott a lesz. Lábom szólja, de így nekem, mamma. Nem kell, akkor kérdezőre biztosan fog kerülni. Ne lukatos, te így legyen, télen úgy. Ne lukatos, hogy nem legyen. No. 42-es, hogy hányas kell? Az 43. De ez 42-estől én nekem te egy 44-eset vezet. Valami innen a karisnyi. Jó, 44, jó. Az olyan? Nem most olyan, hogy a rohanyú szóval. Már dolgozik. Nem, ez már. A idén kapjuk a telefonkát a dögvébe. Sem az eső egy kicsit.